دیدن خوارزمشاه در سیران در موکب خود اسبی بس نادر و تعلق دل شاه به حسن و چستی آن اسب و سرد کردن عماد الملک آن اسب را در دل شاه و گزیدن شاه گفت او را بر دید خیش چنان که حکیم سنایی در الهی نامه فرمود چون زبان حسد شود نخاس یوسفی یابی از گزی کرباس. بود امیری را یکی اسبی گزین در گله سلطان نبودش یک قرین او سواره گشت در موکب به گاه ناگهان دید اسب را خوارزم شاه چشم شهرا فر و رنگ او رو بود تا به رجعت چشم شه با اسب بود بر هر آن عضوش که افکندی نظر هر یکش خوشتر نمودی زندگر غیر چستی و گشی و روحنت حق برو بخشیده بود نادر صفت پس تجسس کرد عقل پادشاه کین چه باشد که زند بر عقل را چشم من پر است و سیر است و غنی از 200 خورشید دارد روشنی ای رخ شاهان بر من بیدقی نیم اسبم در رباید بی حقی جادویی کرده است جادو آفرین جذبه باشد آن نخاصیات این فاتحه خواند و بسی لاحول کرد فاتحهش در سینه می افزود درد زان که او را فاتحه خود می کشید فاتحه در جر و دفع آمد وحید گر نماید غیر هم تنویه اوست و رود غیر از نظر تنویه اوست پس یقین گشتش که جذبه زانسریست کار حق هر لحظه نادر آوریست اسب سنگین گاو سنگین زبتلا می شود مسجود از مکر خدا پیش کافر نیست بت را ثانی نیست بت را فر و نه روحانی چیستان جاذب نهان اندر نهان در جهان تابیده از دیگر جهان عقل محجوب است و جان هم زین کمین می نمی بینم تو می تانی ببین چون که خارم شه ز سیران بازگشت با خواص ملک خود هم رازگشت پس به سرهنگان بفرمود آن زمان تا بیارند دست رازان خاندان همچو آتش در رسیدند آن گروه همچو پشمی گشت امیر همچو کوه جانش از درد و غبین تا لب رسید جز عماد الملک زنهاری ندید که عماد الملک بود پای علم بهر هر مظلوم و هر مقتول غم محترم تر خود نبود زو سروری پیش سلطان بود چون پیغمبری بی طمع بود و اصیل و پارسا رایز و شبخیز و حاتم در سخا بس همایون رای و با تدبیر و راد آزموده رای او در هر مراد هم به بذل جان سخی و هم به مال طالب خورشید غیب او چون هلال در امیری او غریب و محتبس در صفات فقر و خلت ملتبس بوده هر محتاج را همچون پدر پیش سلطان شافع و دفع ضرر مربدان را ستر چون حلم خدا خلق او برعکس خلقان و جدا بارها می شد به سوی کوه فرد شاه با صد لابه او را من کرد هر دمر صد جرم را شافع شدی چشم سلطان را از او شرم آمدی رفت او پیش عماد الملک راد سر برهنه کرد و بر خاک افتاد که حرم با هر چه دارم گو بگیر، تا بگیرد حاصلم را هر مغیر. این یکی اسب است جانم رهن اوست، گر برد مردم یقین ای خیر دوست. گر برد این اسب را از دست من یقین دانم نخواهم زیستن. چون خدا پیوستگی داده است، بر سرم مالی مسیحا زود دست. از زن و زر و اقارم صبر هست، این تکلف نیست نی تزویری است. اندر این گرمی نداری باورم، امتحان کن امتحان گفت و قدم. آن عماد الملک گریان چشم مال، پیش سلطان در دوید آشفت حال. لب ببست و پیش سلطان ایستاد، رازگویان با خدا رب العباد. ایستاده راز سلطان میشنید، و اندرون اندیشش این میتنید. که خدا گر آن جوان کج رفت راه، که نشاید ساختن جست و پناه. تو از آن خود بکن از وی مگیر، گرچه او خواهد خلاص از هر اسیر. زان که محتاجند این خلقان همه، از گدایی گیر تا سلطان همه. با حضور آفتاب با کمال، رهنمایی جستن از شمع و زبال. با حضور آفتاب خوش مساق، روشنایی جستن از شمع و چراغ. بیگمان ترک ادب باشد زما، کفر نعمت باشد و فعل هوا. لیک اغلب موشها در افتکار، همچو خفاشند ظلمت روستار. در شبر خفاش کرمی می خورد، کرم را خورشید جان می پرورد. در شبر خفاش از کرمیست مست، کرم از خورشید جنبنده شده است. آفتابی که زیازو می زهد، دشمن خود را نواله می دهد. لیک شهبازی که او خفاش نیست، چشم بازش راست بین و روشنیست. گر به شب جوید چو خفاش و نمو، در ادب خورشید مالد گوش او. گویدش گیرم که آن خفاش لد علتی دارد، تو را باری چه شد؟ مالشت بدهم به زجر از اکتیاب، تا نتابی سردگر از آفتاب.